वायुमंडल की खोज। 11वां भाग। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फिलिप रेस्टेंस डेबोट ने इन मानव रहित गुब्बारे अध्ययन के कई आयोजन किए। वह गुब्बारे से सेल्सियस शून्य से नीचे 55 डिग्री के तापमान तक उच्च चला गया के रूप में हवा ठंडा बढ़ी पाया की पहुंच गया था और कि एक साइबेरियाई सर्दियों के रूप में ठंड है कि शून्य फारेनहाइट से नीचे 67 डिग्री के बराबर है। गुब्बारे अभी भी उच्च स्तर पर चला गया है, तथापि यह तापमान किसी भी आगे ड्रॉप नहीं था कि बाहर कर दिया है, लेकिन स्थिर रहे। 1902 में टेस्टेंस डेबोट वातावरण दो मुख्य क्षेत्रों था कि सुझाव दिया। कम एक सब मौसम के पास थी, यह बादल हवाओं बारिश बर्फ और इतने पर निहित। टेस्टेंस डेबोट यह अर्ध ग्रीक शब्द से आता है जो क्षोभ मंडल कहा जाता है। परिवर्तन के क्षेत्र। उन्होंने क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा की सतह से ऊपर 10 मील की दूरी तक बढ़ा दिया है कि माना जाता है। एक दूर भूमध्य रेखा से चले गए, लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर कम चले गए। खंबे पर क्षोभ मंडल केवल 5 मील की दूरी पर उच्च था। तापमान गिर बंद हो जाता है जहाँ क्षोभ मंडल के ऊपर है। टेस्टेंस डेबोट कोई हवा या मौसम नहीं थी। जहाँ क्षोभ मंडल ऊपर क्षेत्र में हवा शांत परतों में निहित है कि लगा, इसलिए वह उस क्षेत्र अर्ध ग्रीक शब्द से आता है जो स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। परतों के क्षेत्र। 14 अध्याय। अक्री गैस और आयन। अध्याय सारांश। अक्री गैस क्या है? राम से कौन थे? आर्गन की खोज कैसे हुई? हवा को तरल बनाने का क्या उपाय है? इस बीच वातावरण में लापता प्रतिशत की प्रकृति का सवाल फिर से आया था। अंग्रेजी वैज्ञानिक लॉर्ड जॉन विलियम श्रुत भगवान रेले ने 1882 से बहुत ध्यान से नाइट्रोजन का अध्ययन किया। वह परमाणुओं के अन्य प्रकार की तुलना में नाइट्रोजन परमाणुओं का तौल जानना चाहता था। उन्होंने सभी ऑक्सीजन जलवाष्प पर इतना कार्बन डाइऑक्साइड धूल और निकालकर हवा से दूसरी खनिजों के विभिन्न प्रकार अध्ययन कर नाइट्रोजन एकत्र किया। उन्होंने कहा कि खनिजों से नाइट्रोजन परमाणुओं सबकी परवाह किए बिना खनिजों का एक ही वजन था, हवा से नाइट्रोजन। तथापि खनिजों से नाइट्रोजन के परमाणुओं की तुलना में थोड़ा अधिक तौला था। रेले गलत था और किसी भी अन्य वैज्ञानिकों को इसके बारे में विचार किया था कि अगर वह अपने परिणाम में प्रकाशित किया, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। एक स्कॉटिश रसायनज्ञ सर विलियम रामसे ने समस्या से निपटने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने याद किया कि हवा का एक छोटा बुलबुला कुछ पदार्थों के साथ गठबंधन नहीं होगा। कैवेंडिस और रामसे के अनुसार नाइट्रोजन के तुलना में भारी परमाणुओं के साथ एक अज्ञात गैस था तो क्या होगा? खनिजों से नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन और कुछ नहीं होगा, लेकिन हवा से नाइट्रोजन उन भारी परमाणुओं के कुछ ही होगा और औसत पर हवा से नाइट्रोजन परमाणुओं तो वे किया जाना चाहिए कि तुलना में एक छोटे से भारी प्रतीत होता है। इस समय तक दवा की दुकानों में स्पेक्ट्रोस्कोप अणुओं और परमाणुओं की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक साधना था। गैस गर्म किया जाता है तो यह प्रकाश देता है। प्रकाश छोटे लहरों के होते हैं। परमाणु या अणु की हर तरह की अलग लंबाई की अपनी खास प्रकाश तरंगों को बंद कर देता है।